श्रीगुरुभ्यो नमः। कर्तुरिष्टाभ्युपायैः कर्तव्यमिति लोकभिः, विपरीते तु अकर्तव्यम् इति तद्विषये ततः। यहाँ ये संग्रह श्लोक है, उसका विवरण स्वयं करते हैं। सामान्यतः श्लोक का अर्थ क्या है? कर्तुः इष्ट अभ्युपायः, कर्ता काम करने वाला जो है उसके लिए जो इष्ट साधन बनेगा उसी को हम कर्तव्य ऐसा कहते हैं, लोक में उसी को कर्तव्य बोलते हैं। देखिए, विद्यार्थियों को पढ़ना कर्तव्य है, ये कौन कहता है? दूसरे भी कह सकते हैं, विद्यार्थी स्वयं भी कह सकते हैं, मेरा कर्तव्य है। क्यों कर्तव्य है? उससे मेरा इष्ट सिद्ध होता है ना। तो कर्ता जो, कर्ता का जो इष्ट सिद्ध करने का उपाय है, इष्ट प्राप्ति का उपाय, वही कर्तव्य होता है। उसमें ही कर्तव्यता भी लोक में होता है। विपरीते तो अकर्तव्यम इति धीहि, विपरीत माने जो कर्ता का अनिष्ट साधन है वो नहीं करना चाहिए, तो अकर्तव्यम ऐसा उसमें ज्ञान होता है, उसको बोलते हैं अकर्तव्य, ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि इससे अनिष्ट हो गया। इसलिए इति तद् विषये ततः, तद् विषये माने कर्तव्य इष्ट साधनत्व अनिष्ट साधनत्व, एतत् विषयक ही प्रवर्तना निवर्तन विधि और निषेध। ये बने तत्पद से वो कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों को, इष्ट साधनत्व और अनिष्ट साधनत्व, ये बने। देखिए कैसा करता है, ततः इसलिए तस्मात् कार, ततः तस्मात् कार, हम अभी इसके साथ इसको लगाएंगे। सामान्य नियम ये देखिए, ये कैसे निश्चय किया कि इष्ट साधनत्व ही यहाँ कर्तव्य है? तो कहते हैं यह खलु प्रत्ययः यम अर्थम अन्वेति सः तस्य विषयः। प्रत्यय मने प्रतीति, ज्ञान, अर्थ मने उसका विषय। जिस ज्ञान में जो वस्तु भासता है, भासित होता है, अन्वेति, हम ज्ञान को तदाकार ज्ञान कहते हैं ना, ये ज्ञान तो वही अन्वय है, ज्ञान में विषय का अन्वय। तो जिस ज्ञान में जिस विषय का अन्वय होता है, माने भान होता है, उस ज्ञान का वही विषय है। यह खलु प्रत्ययः यम अर्थम अन्वेति अनुगत होता है तस्य प्रत्ययस्य विषयः। जैसे शुक्ल इव शुक्ल प्रत्ययस्य, अयम शुक्लः ऐसा प्रत्यय हो रहा है, तो इस प्रत्यय का विषय क्या है? शुक्ल रूप। तो प्रतीति जिस आकार में हो रही है तो उसी के हिसाब से वह विषय बनेगा। तो यहाँ कर्तव्यम यह ज्ञान किसमें हो रहा है देख रहे हैं। अपेक्षितोपायतां तद् विपरीततांच अनुयातः कर्तव्यम अकर्तव्यम इति प्रत्ययौ लौकिकानां। लोक में कर्तव्यम ऐसा एक प्रतीति है, अकर्तव्यम ऐसा एक प्रतीति है, ये दोनों प्रत्यय प्रतीति किसके साथ अन्वे अनुयातः, यहाँ अन्वेति है ना, यहाँ अनुयातः किसके साथ संबंधित है? तो अपेक्षितोपायता और तद विपरीतता। अपेक्षित इष्ट होता है, अनपेक्षित विपरीत होता है, तो अपेक्षित का जो उपाय है तद उपायत्वम अनुयाति प्रत्यय, इष्ट साधनत्व को दर्शित करता है प्रत्यय, और इसका विपरीत अर्थ को दर्शित करता है। तब इदं कर्तव्यम इदं अकर्तव्यम, तो इष्ट साधनत्व जहाँ मालूम पड़ता है वहाँ हमें इदं कर्तव्यम ऐसा ज्ञान होता है, और जहाँ अनिष्ट साधनत्व मालूम पड़ता है तो वहाँ अकर्तव्यम, इसको नहीं करना चाहिए, ऐसा ज्ञान होता है। यही लोक में है, ये तो प्रसिद्ध है। ये जो इदं कर्तव्यम ज्ञान होता है, वो इष्ट साधनत्व ज्ञान पूर्वक तेन ते तयोः गोचरौ इति गम्यते। देखिए कर्तुरिष्टाभ्युपाये ही कर्तव्यमिति लोकधीः, ऐसा हो गया विपरीते त्वकर्तव्यमिति, इसका यह विवरण हुआ। ततः तद् विषये, ऐसा है ना, ततः का अर्थ तेन, ते ते माने क्या, अपेक्षितोपायता तद्विपरीत ते, अपेक्षितोपायत्व और तद्विपरीत, यही तयोर गोचरौ इति गम्यते। तयोः प्रत्यययोः कर्तव्यमिति अकर्तव्यमिति प्रत्यययोः गोचरौ विषयः, तो इष्टसाधनत्व अनिष्टसाधनत्व यही ज्ञान प्रवर्तनानिवर्तना के लिए अपेक्षित है, नाम प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए अपेक्षित है, तो प्रवर्तना ज्ञान और निवर्तना ज्ञान का विषय यही है। तस्मात् ततः, क्या इसके बाद इति हेतो हो, तद्विषय ततः हो गया, तो इसका सार तात्पर्य, तस्मात् कर्तव्यता अपि न अन्या कर्तुः समीहितोपायताया, कर्तुः समीहितोपायता और कर्तव्यता दोनों एक ही चीज़ है। इष्टसाधनता और कर्तव्यता, इसमें कोई भेद नहीं, इष्टसाधनता ही कर्तव्यता है, इससे अलग नहीं, न अन्या उससे अलग नहीं है। कर्तुस्समीहितोपायतायाः अन्या न भवति कर्तव्यता अपि, यदुक्तं कर्तव्यश्च सुखफलः अकर्तव्यो दुःखफलः, ऐसा है। सुखफलः जो सुख देता है, सुखफलक है, वह कर्तव्य होता है, और जो दुख देता है, दुःखफलक है, वह अकर्तव्य। ये यदुक्तम कहा गया है, ये किसका हो सकता है, ये उसमें है ना शाबर भाष्य में, शाबर भाष्य यहाँ कोई ये दिया है उसका स्थान, शाबर भाष्य दिया है, कर्तव्यश्च सुखवान अकर्तव्य दुःखवान, कर्तव्यति चैनं भूते तस्मात् सुखफलो यागो भविष्यति, षष्ठ अध्याय का प्रथम पाद का द्वितीय सूत्र, सुखफलम ही कर्तव्यम भवति, बहुत कुछ लिखा है, कर्तव्यो दुःखवान, और आगे ये भी है सुखफलम ही कर्तव्यम भवति, कर्तव्यस्य सुखफलं भवति, हाँ भवति में भी उसी का आगे फिर से विधि विवेक ही फिर आता है। ननु नहीं कथं तर्हि नित्येषु नित्यता कर्तव्यता वा यथाशक्ति च अंगोपसंहारः, अब इष्ट साधनता यही कर्तव्यता है, ऐसा कहेंगे तो नित्य कर्म में क्या होगा, क्योंकि नित्य कर्म का कोई इष्ट फल नहीं है, तो वह इष्ट का साधन नहीं है, तो इष्ट साधनता कैसे होगा, कथं तर्हि नित्येषु, ये सब कथम, नित्यता कथम, कर्तव्यता वा कथम, यथाशक्ति च अंगोपसंहारः कथम, ये सब कथम, कैसे संभव है, तीन समस्या है, हाँ तीन समस्या है, उसको नित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि वो करना ही चाहिए, छोड़ना नहीं, तो वह कर्तव्यता उसमें होना चाहिए, किंतु आपके हिसाब से कर्तव्यता नहीं आ रही है, क्योंकि इष्ट साधनता नहीं है, इष्ट कोई फल नहीं है, इसलिए अतः नित्यता कथम और कर्तव्यता, कर्तव्यता वा कथम, ये भी उसी तरह आ जाता है। यथाशक्ति च अंगोपसंहार, नित्य कर्म कभी छूटना नहीं चाहिए, इसके लिए एक अधिकरण में अंग विषय में यथाशक्ति अनुष्ठान पर्याप्त है कहा गया है, ध्यान छूटना नहीं चाहिए, इस हिसाब से वहाँ निर्णय किया गया है। प्रतिदिन सांगोपांग पूरा करना शक्ति से बाहर है, तो इसलिए प्रधान मात्र समर्थ तत्र अधिकारी, अंगानि तु यावत् कर्तुं शक्यन्ते तावन्ति कार्याणि, ऐसा कहा गया, इसको कहते हैं यथाशक्ति अंग उपसंहार, ये सब सिद्धांत है, ये सब कैसे चलेगा, तथा ही यदि तावत् पुत्रात् ईप्सितं तत्र उपेयं नित्यता विहन्येत न पुत्रादि ईप्सितम् नित्यता विहन्येत तद इच्छायाः अनित्यत्वा इसका विवरण कर रहे हैं। अब ये जो नित्य कर्म है नित्येषु कर्मसु भी पुत्रादि कुछ फल है ऐसा मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा पुत्रादि ईप्सितम् तत्र नित्यकर्मसु उपेयम् फलम् स्वीकार्यं चेत् तो नित्यता विहन्येत कारण ऐसा हो जाएगा वो फल कामना जब होगी तभी वह काम करेगा पुत्रादि कामना नहीं है तो नहीं करेगा इसलिए वह इच्छायाः अनित्यत्वात् इसलिए नित्यता विहन्येत तत्र यावज्जीव नित्यता विहन्यता ऐसा इष्टापत्ति ही ऐसा नहीं कह सकते हैं श्रुति विरोध है तत्र यावज्जीवम इति अनर्थकम् यावज्जीवम अग्निहोत्रं जिहोति यावज्जीवम दर्श पूर्णमासाभ्याम विजेत ये सब यावज्जीवम यावज्जीवम है तो यही नित्यता का मतलब है इसलिए नित्यता का विघात हो जाएगा नापि अधिकारी विशेषणतया अर्थवत् अर्थसिद्धे ये ऐसा कहेंगे पुत्रादि वहाँ भी हम पुत्र का महा पशु का महा स्वर्ग का महा कुछ लगा लेंगे नित्य कर्म में भी वह जो फल है वह अधिकारी का विशेषण है केवल याग कर्तव्य क्रिया का फल है ऐसा हम नहीं कहेंगे जो स्वर्ग कामनावान है जो पशु कामनावान है पुत्र कामनावान है तो वही उस कर्म के लिए अधिकारी है हम यह नहीं कहते कि उस कर्म का फल है वह जैसे जो ब्राह्मण है वही इस बृहस्पति सव में अधिकारी है ऐसा कहते हैं तो बृहस्पति सव कर्म का फल ब्राह्मण नहीं है तो अधिकारी का एक विशेषण बताया ठीक है तो इस तरह देखेंगे तो ये फल का महा जो है वह अधिकारी विशेषण कर देंगे स्वर्ग का महा जैसे अमुक व्यक्ति नाम लेके कहते हैं अमुक व्यक्ति ये करे यज्ञ तत्व ये करे सब करे एक एक नाम ना लेके अनंत होगा गौरव होगा उसको विशेषण देके स्वर्ग काम हो यजेत ऐसा कह देते इससे फल की कोई संबंध नहीं है संबंध नहीं सिर्फ अधिकारी का नाम जैसा नाम जैसा है उसको फल कामना होना चाहिए तब वह उसका क्या हो जाएगा अधिकारी बन जाएगा फल होगा कि नहीं फल उसका फल है ऐसा हम नहीं कहेंगे जो काम करता है उसका फल ऐसा नहीं कहेंगे सिर्फ फल कामना होना चाहिए फिर कर्तव्यता बुद्धि उत्पन्न होगी और व्यक्ति प्रवर्तित होगा नापि अधिकारी विशेषणतया यहाँ देखिए हाँ यावज्जीवम इति अनर्थकम आया ना उसका सार्थक का करने के लिए यह है फल काम छोड़िए जीवनवान जीवन जब है तब वह अधिकारी बनता है इसलिए यावत जीवम ऐसा कहा गया है तो वह अधिकारी विशेषणतया यावत जीवम यह सार्थक हो जाएगा तो कहते हैं अरे ये कहने की क्या जरूरत है जो जीवित है उसको करना चाहिए जीवित ही तो करेगा तो कहते हैं अर्थ सिद्धे ये अर्थात सिद्ध हो जाएगा अब देखिए यावत जीवम इति अनर्थकम कहा शंका हुई वो अनर्थक नहीं क्योंकि वो अधिकारी का विशेषण है उसको जीवित होना आवश्यक है तो उसका उत्तर देते ये कोई प्रयोजन नहीं क्योंकि वो अर्थ सिद्ध है शब्द से न कहने पर भी अर्थात सिद्ध हो जाए अथमतम सर्वेषाम सर्वदा समीहितम फलम भविष्यति उपात्त दुरित निवर निर्हरणम तो दूसरा ये एक ये आता है मत मत माने पूर्व पक्ष नम इस पूर्व पक्ष के ऊपर सिद्धांत पक्ष से ये शंका करते हैं क्योंकि यहाँ नित्येषु कथम आप कर्तव्यता का अर्थ इष्ट साधनता ऐसा लगाते हैं तो नित्य कर्म में कैसा कैसी कर्तव्यता होगी यह प्रश्न आया तो उस प्रश्न के उत्तर में अथमतम अच्छा। कोई कहता है सर्वेषां सर्वदा समीहितं फलं भविष्यति उपात्त दुरित निर्हरण नित्य कर्म में भी फल है सबके लिए इष्ट है कौन सा फल जो दुरित जो है पाप पाप क्षय सबके लिए वांछित फल है तो वो तो हो जाता है नित्य कर्म से, हाँ, इसलिए वो भी इष्ट साधना बन जाता है, इष्ट साधनता है उसको। ये मंडन मिश्र का सिद्धांत है, सर्वेषां सर्वदा समीहितं फलं भविष्यति उपात्त दुरित निर्हरणम्। तो पूर्व पक्षी उसका खंडन करता है, भवे देवम हाँ, पहले कहा था यदि किंचित ईप्सितम फलम, वहाँ कहते हैं तो वो इच्छा सबको नहीं होती है, सब सर्वदा भी नहीं होती है, इसलिए यावज्जीव अनुष्ठान उसका नहीं चलेगा, ऐसा कहा था ना, अब ऐसा नहीं है, ये तो सर्वदा समीहितम फलम, पुत्र पशुआदि एक बार उसकी इच्छा होती है, और ये जो पाप क्षय है ये सर्वदा इच्छा विषय है, तो इसलिए नियत इच्छा विषय होने से ये नियत रूप से उसका साधना कर्म का अनुष्ठान भी होगा। कहते हैं निभवेद एवं नित्यता फल वशेन न शब्दात, कहते हैं आप उस ये जो नित्यता है यह विधिवशात उस कर्म की नित्यता नहीं, उसके फल वशात फल की आलोचना करने पर नित्यता सिद्ध होती है, ऐसा हो गया। हमारे लिए तो विधि पूर्वक होना चाहिए नित्यत्व, यह काम में है, यह नित्य है, ऐसा विभाग विधि के अनुसार होता है। ये जो नित्यता है ये शाब्दी नित्यता नहीं, शाब्दी शब्द से अवगम्यमान नहीं है, शब्द बोध्य नित्यता नहीं है। जैसे हम लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं तो ये तो अर्थात है, नहीं तो चलेगा नहीं, इसलिए तो ये जो भोजन नित्य कर्म में नहीं आएगा, क्योंकि विधि नहीं है, प्रतिदिन करना ही चाहिए ऐसा, तो उसी तरह हो जाएगा फलवशेन नित्यता, फलवशेन भवेद एवं नित्यता फलवशेन न शब्दा तथा फलस्य नित्य समीहितत्वा तद्वशेन अवश्य कर्तव्यता वास्तवी, वस्तुस्थिति के अनुसार वो अवश्य कर्तव्य है, नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। शब्दस्तु नित्य समीहितोपाय प्रतीति मात्रोपक्षयः, नित्य समीहिता समीहित माने नित्यम समीहित माने इष्ट जो है उसका वो जो उपाय है, तत् प्रतीति मात्रे उपक्षयो यस्य, ये तो नित्य समीहित साधन है, नित्य अपेक्षित जो इष्ट फल है उसका साधन है, इतना बोधन करने से शब्द पर शब्द का काम समाप्त हो जाता है। नित्य समीहितोपाय प्रतीति मात्रोपक्षयः तत्र असति शब्द व्यापारे येनो निर्हृत्यर्थ कृच्छ्रादिवत् सर्वांगोपसंहार प्रसंगः अन्यथा फलापार। अब देखिए इसी तरह अनुष्ठान तो सिद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं आप कह सकते, क्योंकि इसमें अनुष्ठान में थोड़ा भेद है, प्रायश्चित होता है कृच्छ्रादि कृच्छ्र इत्यादि, तो कृच्छ्रादि कृच्छ्र ये सब काम्य है क्योंकि पाप निवृत्ति के लिए किए जाते हैं, तो उसमें जो जो अंग बताए गए हैं समग्र अंग कलाप अपेक्षित हैं, कोई अंग नहीं छूटना चाहिए तभी उसका फल दिखेगा। तो इस तरह जैसे प्रायश्चित्त येनह माने पाप, पाप निवर्तक प्रायश्चित्त सांगोपांग अनुष्ठेय होते हैं, यथाशक्ति अंग अनुष्ठान उसमें अनुमत नहीं है, तो उसी तरह आपके अनुसार पाप क्षय ही नित्य कर्म का भी फल है, तो क्या हो जाएगा, यथाशक्ति अंगानुष्ठान नहीं पूरा करना चाहिए, वो तो काम्य कर्म बन जाएगा, काम्य कर्म बन जाएगा, इस तरह। तत्र असति शब्द व्यापारे, यदि शब्द नित्य समीहितोपायता का बोधन करता है तब तो उस विधि के अनुसार, क्योंकि प्रतिदिन सांगोपांग उपसंहार नहीं हो सकता है इसलिए शब्द का विरोध हो जाएगा, वो तो नित्य करने के लिए कह रहा है, इसी के आधार पर हम यथाशक्ति न्याय संचार करेंगे। अब शब्द तो ऐसा नहीं कहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, जैसे प्रायश्चित है कृच्छ्रादि वो सब नित्य करने के लिए तो कहा नहीं गया है, आपको चाहिए तो फल चाहिए तो करो, लेकिन करना हो तो पूरा करो, ऐसा ही है, तो इसी तरह नित्य कर्म भी हो जाएगा, क्योंकि उसकी नित्यता विधि से नहीं है अर्थात फलवशात है, तो इसलिए सर्वांगोपसंहार विषय में जो यथाशक्ति न्याय कर रहे हैं वो गलत हो जाएगा। तत्र असति शब्द व्यापारे येनो निर्हृत्यर्थ, एनो निरहृति फलक जो कृच्छ्रादि है तद्वत् सर्वांगोपसंहार प्रसंग अन्यथा फलाभावात्, ऐसा नहीं करते हैं तो पाप निवृत्ति नहीं होती। शाब्दे ही नित्यत्वे, जब शब्द उस कर्म को नित्य है ऐसा बता रहा है, तब परिपूर्णांगम सर्वदा च इति असंभवा यथाशक्नुयादिति उपबध्यते। यथाशक्ति न्याय, इसको यथाशक्नुयाद, जितना कर सके, जिस प्रकार से कर सके उतना। ये कब होगा? जब शब्द ही उसको उसका नित्यत्व बोधक हो, साक्षात साक्षात शाब्दे ही नित्यत्वे पूर्णांगम सर्वदा च इति असंभवा। परिपूर्णांग होना चाहिए, एक भी अंग विकल नहीं होना चाहिए, किंतु प्रतिदिन ऐसा होना चाहिए, ऐसा संभव। तो इसीलिए यथाशक्ति न्याय आता, यथाशक्नुयादिति उपबध्यते, अन्यथा तु अंगामनानस्य अविकल्पत्वात् यो यदा इति विश्वजिदादिवत् स्यात्। यदि शब्द नित्यत्व का प्रतिपादक नहीं बनता है तो क्या हो जाएगा? वहाँ जितने अंग बताए गए हैं, विहित हैं, वो कोई वैकल्पिक अंग तो नहीं है, नित्य अंग ही हैं, पूरा करने के लिए ही तो अंग का विधान किया गया है। तो इसलिए यो यदा, जब संपूर्ण अंग हो तभी वह उस कार्य में अधिकृत होगा, जैसे विश्वजीत अधिकृत। तो इससे वो फिर से वो नित्यता जो है वो भंग हो जाता है। हाँ, नित्यता भंग हो जाएगा, फलतः नित्यता संभव नहीं। वही विश्वजिदादिवत दृष्टांत दे रहे हैं, नहीं सर्वेषां समीहितोपायो विश्वजित इति पंगवादयः अधिकारिणः। नहीं, विश्वजित न्याय क्या है? विश्वजिता यजेत, काम्य प्रकरण में एक याग विहित है, तो फल नहीं कहा है उस विधिवाक्य में, किम कामः यजेत ऐसा नहीं है, लेकिन होना चाहिए कुछ फल। तो क्या कहते हैं, कुछ तो फल कल्पना करनी पड़ेगी। तो उसमें ही कहते हैं, यदि पुत्र कामः पशु कामः इत्यादि कहते हैं तो बहुत लोगों को वह सिद्ध, जिनको वह सिद्ध है फल, तो उनके लिए यह उपयोगी नहीं बनेगा, विश्वजित याग उसका उपाय नहीं बनेगा। इसलिए ऐसा फल कल्पना करनी चाहिए जो फल यहाँ किसी को सिद्ध नहीं। इससे क्या हो जाएगा, बहुपकारक होगा यह याग, है ना। पुत्र का महा पशु का महा माने जिसको पुत्र नहीं है उसके लिए ही यह उपाय होगा, उपकारक होगा। लेकिन स्वर्ग का महा ऐसा कह देते हैं तो यहाँ स्वर्ग तो किसी को सिद्ध नहीं है, तो सबके लिए उपकारक बनेगा, बहुपकारक। यह कहा गया है स स्वर्ग सर्वान् प्रत्यविशिष्टत्वात्, यह न्याय है। किसी को भी वो प्राप्त नहीं है तो सबको वह इच्छा हो सकती है, तो सबके लिए वह याग उपकारक बनेगा। तो इसलिए फल कल्पना करो तो भी कैसा कल्पना चाहिए, बहुत लोगों को जो अभीष्ट है ऐसा फल, तो ऐसा हुआ ठीक है। आप देखिए अंध पंगु ये सब भी तो स्वर्ग काम बन सकते हैं, जब स्वर्ग फल कल्पना किया तो स्वर्ग काम वो भी हैं, चाहने में क्या है हर जगह है। तो इसलिए वो करेंगे क्या, वो भी अधिकारी बनेंगे क्या स्वर्ग विश्वजित में? संपूर्ण अंग अनुष्ठान नहीं हो जाए होगा, विष्णु क्रमान क्रमते इत्यादि के लिए पंगु नहीं कर पाएगा, वो जो आज्ञावेक्षण क्या क्या है वो सब नहीं करेगा अंध, इसलिए वहाँ न्यूनता हो जाती है, इसीलिए नहीं अधिकारी नहीं है। नहीं सर्वेषां समीहितोपायो विश्वजित इति पंगवादयः अधिकारिणः भवन्ति, सर्वेषां समीहितोपायः विश्वजित। ये तो ठीक है, क्योंकि ऐसा ही फल वहाँ कल्पित किया गया है जो सबके लिए वांछित हो। अब सबके लिए भी अंध पंगु आदि भी आ जाते हैं, किंतु वो अधिकारी नहीं बनते क्योंकि अनेक अंग अनुष्ठान नहीं। आपके अनुसार क्या हो जाएगा, वो जो नहीं कर सकता है उसको छोड़ करके बाकी करे? हाँ, तो ऐसा नहीं है। न आनुषंगिकम अभीप्सितम प्रमाणाभावा अर्थापत्ते अक्रियायाम प्रत्यवायेनापिक्षया, ठीक है अर्थापत्तेः क्षयात् में अन्वय है स्मृति वाक्यशेषाभ्याञ्च तत्कल्पनायाः एव युक्तत्वात् स्मृतितश्च पुनस्तदर्थावगमः। एक ही वाक्य में क्यों लगा दिया है? आप अगर कोई संशोधन करते हैं तो अभी तक ये प्रकाशित नहीं हुआ है। अच्छा, तो उन्होंने आपसे निवेदन किया है इलियट स्टैंड कि अगर आप संशोधन करते हैं तो वो। ये देखिए यहाँ तीन हुआ ना, पहले क्या हुआ, न तावत् पुत्रादि ईप्सितम् नित्य कर्म में, अच्छा नापि बुरित निबर्घणार्थम्, ऐसा ये दूसरा आया। यदि ये शब्दतः नहीं मालूम पड़ रहा है तो उसका नित्यत्व सिद्ध नहीं होगा, उसके लिए दृष्टांत दिया विश्वजिदादि होते। अब यह हुआ आनुषंगिकम अभीप्सितम, ऐसा ले यद्यपि ये शब्द प्रमाण याग का विधान ही करता है, फल नहीं बोधित करता है, किंतु यह ईप्सित जो है वह दो प्रकार का होता है, एक उद्देश्यभूत, दूसरा उद्देश्य नहीं है फिर भी आनुषंगिक रूप से वो आ जाता है। इसके लिए एक ये प्रमाण है आपस्तंभ धर्म सूत्र में कहा गया है, उदाहरण पूर्वक कहा गया है, तद्यथा फलार्थे आम्रे निमिते छाया गंधः इति अनुत्पद्येते एवं धर्मं चर्यमाणं अर्थाः अनुत्पद्यन्ते इति। आम आम का बगीचा लगाता है, किस लिए लगाता है? उसका फल, फल के लिए। अब वो उसमें जो फल आता है उसका स्वामी, वो बगीचा का जो स्वामी है वही होता है, दूसरे नहीं ले सकते। लेकिन आम्र वृक्ष से जो छाया मिलता है मिलती है उसके लिए वह स्वामी नहीं, वही स्वामी है ऐसा नहीं, कोई भी उसका सेवन कर सकता है। और उससे जो वातावरण सुगंधित होता है वो भी सबके लिए है। अच्छा। है ना, छाया गंध, क्योंकि ये आनुषंगिक फल है। उद्देश्य, किस उद्देश्य से उसने आम बगीचा लगाया? फल को उद्देश्य कर, आम्र फल को, तो उसका मुख्य उद्देश्यभूत फल है आम्र फल प्राप्त करना। और ये जो छाया और गंध ये सब मिल जाता है ये आनुषंगिक फल है, तो ऐसा करता है। इसी तरह धर्म का अनुष्ठान करते समय अर्थाः अनुत्पद्यन्ते, इसका उद्देश्य न होने पर भी अब ये लोक क्षेम इत्यादि ये आ जाता है। आता ही सब सबके लिए अच्छी वृष्टि होती है, ये सब धर्म का अनुष्ठान से ये सब फल है। वो कोई उद्देश्य करके नहीं, उद्देश्य स्वर्ग होगा या और भी कुछ होगा, पाप क्षय कुछ भी हो, लेकिन सबके लिए आनुषंगिक फल आ जाता है। तो उसी तरह नित्य कर्म में कोई आनुषंगिक फल को ले लेंगे, अभीप्सित मिल जाएगा, तो उससे कर्तव्यता सिद्ध हो जाएगी, शब्दतः मालूम नहीं पड़ने पर भी। ये कह रहे हैं न आनुषंगिकम अभीप्सित प्रमाणा भावा, यहाँ इस कर्म को करने से आनुषंगिक रूप में एक अभीप्सित अर्थ सिद्ध होगा, इसके लिए प्रमाण नहीं। तो हम कहेंगे तो इस प्रमाणाभावात् में आप कमा लगा दीजिए अथवा पूर्ण विराम भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद अर्थापत्ति की बारी आती है। अच्छा, तो पूर्ण विराम दे दीजिए। तो इस पर प्रश्न होगा क्यों प्रमाण नहीं है, अर्थापत्ति है हमारे पास प्रमाण, यस्मात् कारणात् यह विहित है, निष्फल तो कभी विहित नहीं हो सकता है, तो इसीलिए विधान अन्यथा अनुपपत्या उसका एक आनुषंगिक फल है ऐसा कल्पना करेंगे। तो कहते हैं ऐसा नहीं, ये जो आपकी अर्थापत्ति है उसका उपक्षय हो जाता है। अर्थापत्ति का तीन प्रकार से किम असाधकत्व तो होता है। अच्छा। उसमें क्या होना चाहिए? अनुपपत्ति होना चाहिए ना, कि अनेन विना, एक उपपादक होता है एक उपपाद्य होता है, अनुपपत्ति ज्ञान होना चाहिए। उपपाद्य और उपपादक दो में से यदि इस उपपादक के बिना दूसरे उपपादक से भी वह उपपन्न हो जाता है तो अर्थापत्ति नहीं चलेगी। रात्रि भोजन के बिना भी वो शरीर की पुष्टता यदि संभव है तो आप ये नहीं कल्पना कर सकते हैं कि वह रात्रि में भोजन करता है, अगर संभव है, यदि उपायांतरेण, तो इसलिए हम लोग ऐसा कहते हैं वो जो शरीर की पुष्टता है वो इसको इसके आधार पर वह रात्रि में भोजन की कल्पना करता है, लेकिन वो रात्रि में भी भोजन नहीं करता है ऐसा यदि मालूम हो जाता है तब योग प्रभाव से हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। और हमने क्या कहा, अर्थापत्ति तद्विना अनुपपत्ति, वो तद्विना अनुपपत्ति ही नहीं है तो अर्थापत्ति क्षीण हो जाएगा। प्रकारांतरेण उपपत्ति, तद्विना अनुपपत्ति तो है लेकिन उपपादक दूसरा भी एक हो सकता है तो अन्यथा भी उपपत्ति ही ये कहता है, इससे भी उसका क्षय हो जाता है। तीन बताए थे ना, तीन हाँ, उपपाद्य उपपादक भाव ही होना नहीं है तो कैसे होगा, अनुपपन्नता उसमें होनी चाहिए, उसमें उपपादकता वो भी होना, यत्किंचित केनचित कल्पते यह बात नहीं। तो यहाँ तो अन्यथा भी उपपत्ति है। आप क्या कह रहे हैं, विधान बिना फल के संभव नहीं है, इसलिए साक्षात फल तो श्रुत नहीं है, इस फल तो होना ही चाहिए तो वह आनुषंगिक फल होगा ऐसा कल्पना करेंगे अर्थापत्ति से। आनुषंगिक फल क्या करते हैं, साक्षात पापक्षय है उसका फल, पापक्षय नहीं अकरणे प्रत्यवाय का परिहार, आकरणे प्रत्यय पापक्षय नहीं, पापक्षय हो गया उस वो चला गया। यहाँ अक्रियायाम अकरणे, अक्रिया का अर्थ अकरणे, नहीं करते हैं तो प्रत्यवाय होगा तो तेनापि क्षया अर्थापत्ति ही क्षय, अन्यथा भी उपपत्ति है। फल कल्पना के बिना विधान अनुपपन्न है ऐसा कहें कोई अनुपपत्ति नहीं, फल के बिना भी यह अनुष्ठान करेगा, क्यों भय है नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय आएगा, उपपादक भिन्न हो जा रहा है, भिन्न हो जा रहा है, इसको हम कहते हैं अन्यथा भी उपपत्ति ही, अन्यथा अनुपपत्ति होना चाहिए ना, वहाँ अन्यथा भी उपपत्ति, इससे अर्थापत्ति का क्षय हो जाता है, अर्थापत्ति असाधक बन जाता है, अर्थापत्ति का क्षय माने वो साधक न होना। तो मूल जो प्रतिज्ञा है कि एक अभीष्ट फल होना चाहिए जिसका साधन ये विधि बताता है, उसकी हानि होगी, उसकी हानि होगी, क्योंकि आकरणे प्रत्यवाय जो है वो तो इसका करण का फल नहीं है, उसका अभाव फल तो नहीं है, न करेंगे नहीं करेंगे तो ये दोष लगेगा इतना ही, करने से क्या होगा, करने से तो कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। उप प्रत्यवायेनापि क्षयात् के बाद पूर्ण विराम दीजिए, यहाँ एक प्रश्न हो सब हो जाएगा, आप अकरणे प्रत्यवाय ये भी श्रुत नहीं है, ये भी आप कल्पना करेंगे, यहाँ श्रुत फल नहीं है कि नहीं करते हैं तब जा करके प्रत्यवाय होगा, तो उसको उसकी कल्पना की अपेक्षा हम आनुषंगिक फल कल्पना करने में क्या हानि क्या है, संभव है तो दो में से किसको कल्पना, आनुषंगिक फल की कल्पना करें या आकरणे प्रत्यवाय की कल्पना, तो कहते हैं स्मृति वाक्यशेषाभ्यांच तत्कल्पनायाः एव युक्तत्वात्, आकरणे प्रत्यवाय कल्पनायाः एव युक्तत्व, क्योंकि स्मृति और वाक्यशेष यहाँ ऐसे हैं जो यह नहीं करता है वह पाप नरक में गिरता है इत्यादि इत्यादि कुछ तो वाक्यशेष मिल जाता है, तो इससे क्या आता है वह आकरणे प्रत्यवाय, क्योंकि इसके लिए हमें समस्त प्रमाण स्मृति और अर्थभाग से मिलता है। हाँ मिलता है, मिलता है। द्वितीय स्थान में देखिए संध्या वंदन है ना, संध्या वंदन के आहर संध्या उपासित है, तो उसमें क्या है जो संध्या वंदन वर्जित है वह सर्व कर्म बहिष्कृत हो, सर्वकर्म अनधिकृत हो जाता है और ये नरक में जाता है इत्यादि इत्यादि तो मिल ही जाते हैं ऐसे। युक्त तत्कल्पनाया एव युक्तत्वात्मने आकरणे प्रत्यवाय कल्पनायाः एव युक्तत्वात्, क्योंकि स्मृति और वाक्य शेष में ऐसा है, यहाँ भी एक ऐसा करते हैं स्मृतितश्च पुनः, यहाँ पूर्णविराम हाँ दे सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा लगा रहे हैं न आनुषंगिकम अभीप्सितम प्रमाणाभावात, अब प्रमाणाभावात के ऊपर आशंका अर्थापत्ति प्रमाण है तो उसका खंडन करते हैं प्रत्यवायेनापि क्षयात्, हाँ, अब इसके ऊपर फिर से आशंका, प्रत्यवाय परिहार क्यों आप ले रहे हैं, अग्रणी प्रत्यवाय आनुषंगिक फल ही कल्पना क्यों करते हैं, तो उस पर कहा स्मृति वाक्य शेषाभ्यां च तत्कल्पनाया एव युक्तत्वात्। एक शंका शंका के उत्तर के रूप में जब आ रहा है तो उसको अलग करेंगे। पहले वो हाँ पूर्ण मिला, ये स्मृति तश्च पुनः तदर्थावगमात जो है इसके लिए क्या कहा गया है, नहीं सर्वेशाम हाँ ये दिया अर्थापत्ते है अक्रियायाम प्रत्यवायेनापेक्षया कुतः नाप्यर्थापत्ति। अच्छा लगाए हैं देखिए, बहुत बढ़िया लगा। ननवेव उभयथा उपपत्ते कस्य कल्पना उचिता इत्यतः स्मृतिवाक्यशेषाभ्यां च तत्कल्पनायाः एव नाम अकरणे प्रत्यवायकल्पनायाः एव युक्तत्वात्। तत्र स्मृतिः अकुर्वन् विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन् प्रसजमश्च इन्द्रियार्थेषु नरः पतनमृच्छति। हो गया वाक्यशेषोऽपि योहवी दर्शपूर्णमासयादीसं नमावास्यां वा पूर्णमासीं वा अतिपादये स स्वर्गाल्लोकाच्यवते। ये वाक्यशेष है। अपि च लौकिक्या अपि स्मृतेस्तदर्थ, यहाँ स्मृतितश्च तदर्थ अवगमात है ना, तो इसको ये लगा रहे हैं स्मृतितश्च का लौकिक स्मृति तदेव तदेव अनादि लौकिक स्मृति दृढ़िम लब्ध व्युत्पत्तिरियम आवश्यकर्तव्यता करणे प्रत्यवायकल्पना अकरणे प्रत्यवायकल्पना बीजं न पुनरुपात्त दुरित निर्हरण कल्पनायाः इत्याह स्मृतितश्च पुनस्तदर्थावगमा। यहाँ एक अवतारिका ये लगा रहे हैं, यद अवश्य कर्तव्यम इति लोके विधीयते यच्च निषिध्यते। उदाहरण दे रहे हैं, ग्रामांतरात आनीतानां गजाश्वादीनां नीराजनादि भुजगांगुलिदानादि वा तदकरणे तत्करणे च प्रत्यवायो भवति इति प्रतिपद्यन्ते लौकिकाः। तदेवम् अनादिलौकिकस्मृतिदृढिमलब्धव्युत्पत्तिः इयम् अवश्यकर्तव्यता अकरणे प्रत्यवायकल्पना बीजं न पुनरुपात्तदुरितनिर्हरणकल्पनायाः इत्याह स्मृतितश्च पुनस्तदर्थावगमा। ये इन्होंने ऐसा लगा दिया स्मृति, यहाँ एक बार स्मृतिवाक्यशेषाभ्यां तत्कल्पनाया युक्तत्वात् कहा था ना, तो स्मृति और वाक्यशेष से यही माने आनुषंग आकरणे प्रत्यवाय होता है, ऐसी कल्पना ही उचित है कहा। इतना ही नहीं, लौकिक स्मृति से वह उचित है नहीं, कल्पना नहीं, तदर्थत्व एवं अवगम्यते आकरणे प्रत्यवाय, नहीं करने पर दोष है, यही मिल रहा है। स्मृतितश्च पुनः तदर्थ अवगमा, तदर्थ माने अकरणे दोष, अकरणे नहीं करने पर जो दोष है, दोष यही होता है, यही ये तदर्थत्वम अवगम्यते, इसलिए वो फिर से लगाया। नहीं तो इस यहाँ यही स्मृति वाक्य शेषाम शेषाभ्याम में आ गया, इसलिए हमको संशय हुआ क्यों उन्होंने ऐसा लगा, इसके लिए लौकिक स्मृति ले लिया उन्होंने। लौकिक स्मृति माने अब कहीं से घोड़ा इत्यादि राजा खरीदते हैं बाहर से, तो जब उसका प्रवेश होता है तो उस समय आरती वगैरह निकालते हैं, उसके बाद अंतः ले जाते हैं, तो ये लौकिक स्मृति है, एक संप्रदाय सिद्ध। इसको भी आचार कह सकते, आचार भी कह सकते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा लौकिक स्मृति प्रणीत स्मृति नहीं, ऐसा भी होता है, तो उससे क्या मालूम पड़ता है, ऐसा करने पर क्या होता है, नहीं करने पर कोई दोष है, ऐसा कर देने से वो दोष नहीं लगेगा, यह लगता है। तो स्मृतितः तदर्थ अवगमा ऐसा उन्होंने लगाया ग्रंथ। तो हम यहाँ स्मृति शब्द से वहाँ लौकिक स्मृति को ले लिया उन्होंने, लेकिन हमने अभी कैसा लगाया, स्मृति क्या कहते हैं, करणे प्रत्यवाय को कहते ही हैं, स्मृति से आप कल्पना क्यों कर रहे हैं, साक्षात स्मृति शब्दतः अकरणे प्रत्यवाय को बता देती है, तो कल्पना की कोई जरूरत नहीं है ना, पूर्व वाक्य में तो कल्पना है, स्मृति वाक्य शेषाभ्यां च तत्कल्पनायाः एव युक्तत्वा। अब स्मृतितश्च तदर्थावगमात् में कल्पना नहीं, साक्षात स्मृति ही इस अर्थ का बोधक है। कल्पना से भी आएगा और साक्षात साक्षात मिल जाती है, ये लग गया ना, तो लग गया। अच्छा, प्रतिषिद्धस्य च नियोगतः अकर्तव्यस्य क्रियायाम इव नियोगतः कर्तव्यस्य क्रियायाम इव नियोगतः कर्तव्यस्य अक्रियायाम प्रत्यवायो युक्तः तथा नियोगोपपत्तेः प्रत्यवायभयात् ईप्सितोपायेषु इच्छया प्रवृत्तेः। प्रतिषिद्धस्य च, जो प्रतिषिद्ध है वह शब्दतः नियोगतः विधितः अकर्तव्य होता है, नियोगतः अकर्तव्यस्य। नियोग माने विधि को हम शास्त्र को अलग कर देते हैं तो हमारी दृष्टि में वह कर्तव्य हो जाएगा क्योंकि इष्ट साधन है। हमारे हमारी दृष्टि में तो उससे लाभ हमें मालूम पड़ता है, जैसे कलंजो भक्षण इत्यादि, तो इसीलिए नियोगतः अकर्तव्यस्य शब्दतः अकर्तव्यस्य क्रियायाम यदि करते हैं तो क्या होता है, दोष लगता है, यही कहना पड़ेगा। क्रियायाम इव तो नियोगतः अकर्तव्यस्य करणे किं भवति, पापं भवति, तद्वत् नियोगतः कर्तव्यस्य अक्रियायाम अपि तदेव भवति। नियोगतः यत् न कर्तव्यं, शास्त्रेण यत् न कर्तव्यम् इति उक्तं, तत् क्रियते चेत् शास्त्रस्य उल्लङ्घनं, तर्हि दोषः। एवं शास्त्रेण यत् कर्तव्यमिति उक्तं तस्य अकरणेपि शास्त्रस्य उल्लङ्घनं जातं, तत्रापि दोषः। एक प्रतिषिद्धस्य च नियोगतः अकर्तव्यस्य क्रियायां करणे, क्रिया माने करणं, करणे इव नियोगतः कर्तव्यस्य अक्रियायाम् अकरणेपि प्रत्यवायो युक्तः। प्रत्यवाय दोनों तरह होगा, तथा हमको लगता है यहाँ भी विराम कर सकते हैं, युक्तः के बाद पूर्ण विराम। तथा नियोगोपपत्तेः प्रत्यवायभयात् ईप्सितोपायेषु इच्छया प्रवृत्ति, ये क्या कहा, नियोगोपपत्तेः प्रत्यवायभयात्। यहाँ कुछ ऐसा ही पाठ है क्या, देखिए, तथा नियोगोपपत्ति प्रत्यवायभयात् ईप्सितोपायेषु इच्छया प्रवृत्ति। तथा नियोगोपपत्ति है, ये अलग वाक्य रखते हैं, फिर रखते हैं प्रत्यवाय भयात् ईप्सितोपायेषु इच्छया प्रवृत्ति, ये रखते हैं ऐसा किए हैं। तो क्या कहा है, वाचस्पति मिश्र, अकरणे प्रत्यवाय भयात् तथा नियोगोपपत्ति तदकरणे प्रत्यवाय कल्पनायामेव नियोगस्य अवश्यं भावस्य कर्तव्यताया उपपत्ते, तथा नियोगोपपत्ति कुतः अकरणे उपाय ईप्सितोपायत्वो तु न अवश्यं भावः, न अवश्यं भावः प्रवृत्ते इत्यादि ईप्सितोपायेषु इच्छया प्रवृत्ति, इच्छायाश्च अवश्यं भाव अभावादिति भावः। ऐसा कह ये लगा रहे हैं, अच्छा ही है। नचात्र संशयः येन वाक्यशेषादिभ्यो निर्णय इत्या तथा नियोगोपपत्ति, तथा का अर्थ तदकरणे प्रत्यवायकल्पनायाम एव योगस्य अवश्यं भावस्य कर्तव्यताया उपपत्ति, ये ऐसा लगा रहे हैं। नियोग का अर्थ नियम, नियम आवश्यकत्व, अवश्यं भाव, तभी वह अवश्यं भाव उपपन्न होगा, अवश्य कर्तव्यता तभी होगा जब अकरणे प्रत्यवाय जनक वह बनेगा, अवश्य कर्तव्य। देखो तथा नियोगोपपत्ते पायेषु इच्छया प्रवृत्ति, देखे प्रत्यवाय भयात के बाद इन्होंने लगाया और ईप्सितोपायत्वे तु न अवश्यं भावः प्रवृत्तेरित्याह ईप्सितोपायेषु इच्छया प्रवृत्तेः, इच्छायाश्च अवश्यं भावनियमाभावात् पूर्वं पहले कह दिए थे वह। तो हम अब हम उनके अनुसार यदि लगाते हैं वाचस्पति के अनुसार तो ग्रंथार्थ ऐसा होगा, तथा प्रत्यवायो युक्तः में पूर्ण विराम दीजिए, तथा नियोगोपपत्तेः प्रत्यवाय भयात् तथैव नियमोपपत्ति प्रत्यवाय भया प्रवृत्ति का नियम हो सकता है आवश्यकत्व तो अकरणे इस तरह ही पूर्वोक्त प्रकारेण पूर्वोक्त प्रकार अकरणे प्रत्यवाय इसी प्रकार से वह नियोगोपपत्ते प्रत्यवाय भयात नियम प्रवृत्ति का नियोग मने नियम अवश्यम भाव नियम मने अवश्य प्रवृत्ति नियत होना उसकी नियतता नियतत्वोपपत्ते अवश्यम भाव हाँ अवश्यम भाव होगा। आप जो जी आनुषंगिक फल इत्यादि करते हैं यहाँ आनुषंगिक फल की कल्पना करें या अकरणीय प्रत्यवाय की कल्पना करें इन दोनों में अकरणीय प्रत्यवाय कल्पना युक्त है ऐसा दिखाया क्योंकि स्मृति और वाक्य शेष ऐसा अनुकूल है उससे कल्पना और साक्षात भी स्मृति पर यही कहती है। अब ये उसी अर्थ में ये आगे का भी एक युक्ति है जो प्रतिषिद्ध है वह नहीं करने पर कुछ नहीं करने पर प्रत्यवाय होता है ठीक विहित उसके विपरीत में नहीं करने पर प्रत्यवाय करेगा और इसलिए यह उचित है औचित्य है विहित नित्य जो विहित कर्म है उसको उसका आकरण प्रत्यवाय का हेतु बनेगा और प्रतिषिद्ध जो है उसका करण प्रत्यवाय का हेतु बनेगा ये औचित्य दिखाया है। अब यहाँ तथा नियोगोपपत्ते है यह जो ग्रंथ है यह क्या कहता है ऐसा प्रत्यवाय जनकत्व अकरणे प्रत्यवाय जनकत्व की कल्पना से ही उसका नियत नियतत्व सिद्ध होगा नित्यत्व अन्यथा नहीं क्योंकि प्रत्यवाय भय से प्रवृत्ति है तो प्रत्यवाय भय तो होता ही है प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही दोनों उत्पन्न हो जाता है। तो यदि अभीप्सित अर्थ आप आनुषंगिक कल्पना करते हैं तो इष्ट साधनता ज्ञान से प्रवृत्ति होगी इष्ट साधनता में वो इच्छा तो सार्वधिक नहीं है कभी है कभी नहीं किसी को है किसी को नहीं तो इसलिए नियत नियोग नियत प्रवृत्ति नहीं संभव। और अगर अनुषंगिक भी हम कल्पना करें फिर भी अनुषंगिक तो कुछ एक मुख्य के अनुषंगिक होता है मुख्य की आकांक्षा रही जाती है वहाँ डबल कल्पना करना पड़ेगा और इसलिए गौरव दोष हाँ तभी मुख्य एक हो तभी आनुषंगिक एक हो सकता है अनुषंगिक हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। ईप्सितोपायेषु इच्छया प्रवृत्ति है ईप्सित का साधन है तो उसमें प्रवृत्ति जब इच्छा हो तो प्रवृत्ति होती है इच्छा नहीं तो नहीं इसीलिए ऐसा यहाँ ऐसा नित्यता का नियत प्रवृत्ति का उपादन नहीं कर पाएंगे इसलिए प्रत्यवाय भयात प्रवृत्ति कहो। तो ये प्रत्यवाय भयात के बाद एक पूर्ण विराम हाँ एक पूर्ण विराम भयाच्च यादृशी प्रवृत्ति ही न तादृशी अभ्युदयाय भय से काम करता है तो नित्य भीषास्मात् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः नियत रूप से चलता है प्रतिदिन स्वेच्छा करता है आज मास्तु आज आलस्य वशात् अस्य माध्य मास्तु ऐसा कहता है न तादृशी अभ्युदयाय नित्येप्सित उपाय नित्यत्व सितोपाय नित्यत्व फलवत्व यथाशक्ति अनुष्ठेयत्वानां नित्येप्सित उपाय नित्यत्व नित्येप्सित का जो उपाय एक तो कम पड़ता है क्या नित्येप्सितोपाय नित्यत्व फलवत्व यथाशक्ति अनुष्ठेयत्वानां च असंगते अकरणे प्रत्यवाय कल्पना अकरणे प्रत्यवाय कल्पना युक्ततर है। अब नित्येप्सित कोई एक ऐसा फल है जो नित्येप्सित है और एक यह उपाय है वो नित्येप्सित का उपाय है इसीलिए वह नित्यत्व है उसका और फलवत्व है नित्यत्व के साथ फलवत्व हमको ऐसा लगता है नित्येप्सितोपाये नित्यत्व फलवत्व यथाशक्ति अनुष्ठेयत्व ये तीन संगत नहीं होंगे इसका समन्वय नहीं हो पाएगा। ये आशंका है। हाँ, असंगते अकरणे प्रत्यवाय कल्पना एव युक्ता, वो करेंगे तो भयात प्रवृत्ति हो जाएगी। तस्मात् नित्येप्सितोपायतया न नित्यानि, नाम नित्यानि कर्माणि नित्येप्सितोपायतया नित्यानि इति न, विधिबलात् नित्यानि, फलवशात् नित्यानि ऐसा नहीं कहेंगे। इसीलिए इसका जो शब्दत्व जो है वो अटूट रहता है। हाँ, अब विधितः वहाँ प्रवृत्ति है, फलेच्छा प्रवृत्ति नहीं, कोई फल ही नहीं है, फल ही नहीं है, इसलिए नित्य में प्रवृत्ति कैसे होगी। प्रवृत्तिस्तु तेषु आकरणे प्रत्यवायात् दुःखात्मक, आकरणे प्रत्यवायात् एक नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय लगेगा, इसलिए दुःखात्मकत्वाच्च कर्मणः आनुषंगिकात् कार्य विरोधिनः पापात्मनः क्षय। अच्छा, आत्मकत्वाच्च कर्मणः आनुषंगिकात् कार्य विरोधिनः पापमनः क्षयात्, ये भी लगा गया, एक अकरणे प्रत्यवायात हुआ। इसका अर्थ होता है करना तो दुखात्मक है, क्योंकि परिश्रम करना पड़ता है ना अनुष्ठान में, इसलिए दुखम कर्म कहते हैं। दुखात्मकत्वाच्च कर्मणः, वो जो पाप क्षय है वह आनुषंगिक है, और मुख्य उद्देश्य जो है अकरणे प्रत्यवाय भय, क्योंकि यह कर्म दुखात्मक है इसलिए इसमें प्रवृत्ति के प्रति एक उद्देश्य कहना है, वो उसका फल नहीं कहेंगे, किंतु नहीं करने पर जो भय है प्रत्यवाय भय है उसी को हम प्रवृत्ति के प्रति कारण मानेंगे, और आनुषंगिक रूप से पापक्षय भी हो जाएगा। क्यों, ये जो काम कर रहे हैं ये अच्छा काम है, पुण्य कर्म है, तो इसका विरोधी पाप का वह क्षय करेगा, लेकिन पाप क्षय को हम आनुषंगिक मानते। तो ये जो पहले कह रहे हैं कि सर्वेषां सर्वदा समीतम फलम भविष्यति उपात्त दुहित निर्हरण, ये उपात्त दुहित निर्हरण हो गया आनुषंगिक फल, आनुषंगिक फल हो गया। अच्छा, वह मुख्य फल नहीं। ये मंडल का मंडल अपना ही जो सिद्धांत है थोड़ा बदल रहे हैं। नहीं, अभी तो ये पूर्व पक्ष चल रहा है। अच्छा, अभी भी पूर्व पक्ष, क्योंकि इसीलिए आप इष्टोपायता नहीं बता सकते हैं। अच्छा, अच्छा, क्योंकि अच्छा, नित्य स्थल में कथम ये प्रश्न है, कथम वाला प्रश्न है, तो इसलिए आनुषंगिकात क्षयात् में अन्वय है। अच्छा, पापमनः यह षष्ठी है। हाँ, कार्य विरोधिनः पापमनः, कार्य विरोधिनः ये तो पापमा का विशेषण है, कार्य मने यहाँ धर्म कार्य है तो उसका विरोधी है पाप, तो इसीलिए इसका अनुष्ठान करने से विरोधी पाप का क्षय होगा, और वो जो पाप क्षय है वह आनुषंगिक है, प्रधान फल नहीं है। प्रत्यवाय के बाद एक कमल दुखात्मकत्वाच्च कर्मणः आनुषंगिकात् कार्य विरोधिनः पापमनः क्षयात्, कार्य विरोधिनः धर्म विरोधिनः पापमनः क्षयात्। भावनायाश्च साध्यत्वात् अग्निहोत्रम इतिवत् निर्देशार्थत्वात् विपरिणत्यापि संभवात् तृतीया निर्देश अविरोधः। ये आगे का दूसरा एक प्रश्न यहाँ करें, ऐसा है नित्य कर्म में वो जो उस कर्म के ऊपर कर्मवाचक शब्द के बाद द्वितीया कहीं है तो तृतीया कहीं है, जैसे अग्निहोत्रं जुहुया, यावज्जीवम अग्निहोत्रं जुहोति, अग्निहोत्र तो वो नित्य कर्म का नाम है, और यावज्जीवम दर्शपूर्णमासाभ्याम यजेत नित्य कर्म का नाम है, लेकिन तृतीयांत है यहाँ, वहाँ द्वितीयांत तृतीयांत। अब द्वितीयांत तृतीयांत ऐसा लगाते हैं तो द्वितीया कब होगा, साध्यवाचक है, तृतीया करणवाचक है, साधना। अब साध्यवाचक एक मिल गया तो उसका साधन एक होना चाहिए, होना ही चाहिए, और साधन मिल गया तो एक साध्य उसका होना ही चाहिए। हाँ, तो साध्य साधन भाव आ जाता है तो इष्टोपायता आ ही जाएगी। अच्छा, अच्छा। लेकिन नित्य में भी, नित्य कर्म में द्वितीय निर्देश है कहीं और कहीं तृतीय निर्देश है, जहाँ द्वितीय निर्देश है वहाँ साध्यत्व का पता चल जाता है, तो साध्य हो गया तो साधना आ जाएगा इष्ट साधनत्व, और जहाँ साधन का निर्देश है तो वहाँ साध्य हो जाएगा, तो इस तरह इष्ट साधनता ज्ञान हो जाएगा। तो आप नित्येषु कथम ये आक्षेप नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए वह आक्षेपता कह रहा है नहीं, द्वितीय और तृतीय दूसरे अर्थ में है। कैसे? भावनायाश्च साध्यत्वात् अग्निहोत्रम इतिवत् निर्देशार्थत्वात् विपरिणत्यापि संभवा तृतीय निर्देश अविरोधः। जब द्वितीय है तो हमारे लिए कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि कर्म ही नित्यं कर्म कुर्यात्, इसलिए वहाँ पर द्वितीय निर्देश में कोई आपत्ति नहीं। द्वितीय निर्देश फल में नहीं है, द्वितीय निर्देश तो नित्य कर्म में है। अग्निहोत्र, हाँ, अग्निहोत्र में अग्निहोत्रं कुर्यात् तो कर्म है, इसलिए इष्ट साधनता उससे नहीं आती है। लेकिन जहाँ दर्शपूर्णमासाभ्याम ऐसा साधनता है तो वहाँ कर्म साधन है, तो किसी साध्य का साधन होगा, तब क्या हो जाएगा? इष्ट साधनत्व आ जाएगा। तो इष्ट नित्य कर्म में इष्ट साधनत्व आ गया, तो आपका आक्षेप था नित्येषु कथम इष्ट साधनता, ये आक्षेप था ना, तो वो कैसे आक्षेप लगेगा? तो इसके लिए यह कह रहे हैं, देखिए भावनायाश्च साध्यत्वा, भावना नाम है प्रवृत्ति, इस प्रवृत्ति से अग्निहोत्रादि कर्म निष्पन्न होता है। तो भावनया प्रवृत्तिया साध्यते नित्यमपि कर्म, इसलिए वहाँ द्वितीया उचित है, क्योंकि साध्यवाचक है द्वितीया, ओदनं कुर्यात् तो ओदनं उसका साध्य, ओदनं पचति भी, इसलिए अग्निहोत्रम इतिवत् भावनायाश्च साध्य, भावना के भावना नाम प्रवृत्ति प्रयत्न, प्रवृत्ति से साध्य है अग्निहोत्र, इसलिए वहाँ द्वितीया ठीक है। तो कहीं पर ये द्वितीय स्थान में तृतीय आ जाती है, वो विपरिणत्या, दरअसल वो मतलब द्वितीय होना चाहिए, द्वितीय ही चाहे, लेकिन विभक्ति व्यत्यय करके वहाँ तृतीय आ गई। तो विपरिणत्यापि संभवात् तृतीय निर्देश अविरोधः, जहाँ तृतीय का निर्देश है, करणत्ववाचक तृतीय का प्रयोग है, यावज्जीवं दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत, तो दर्शपूर्णमास ये नित्य कर्म के ऊपर तृतीय लगी है, तो उसे करणत्व मालूम पड़ता है, साधनत्व, तो साध्य क्या है ऐसा आकांक्षा नहीं करना, क्योंकि नित्य कर्म का साध्य फल नहीं है, तो वो कैसे तृतीया होगी? व्यत्ययेन द्वितीय के स्थान में तृतीया आ गई है, छांदस है, हाँ प्रयोग, इसलिए निर्देश तृतीया निर्देश को मात्र को लेकर के भी हो या तृतीया भी हो, हाँ वहाँ वो द्वितीय के अर्थ में ही लिया जाएगा, ले लिया जाएगा, और साध्यत्व ही, साध्यत्व ही लेना, कर्म का साध्यत्व होगा और साधनत्व है भावना, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से कर्म साध्य है, कर्म से फल साध्य नहीं करना चाहिए, तभी फल नहीं होने से कर्म में प्रवृत्ति कैसे होगी, यह आक्षेप रहेगा। हो गया ना? ये भावनायाश्च साध्यत्वात् अग्निहोत्रम इतिवत् इतिवत् निर्देशार्थत्वात्, केवलम निर्देश किया गया है तृतीया से, उसका अर्थ नहीं, विपरिणत्यापि संभवात्, एक विभक्ति के स्थान में दूसरा विभक्ति, विभक्ति का प्रयोग, तृतीय निर्देश अविरोध, इस तरह तृतीय निर्देश का विरोध नहीं। भावनायाश्च साध्यत्वात्, कि साध्यत्वात् का भावना का भावना से अन्वय होता है? नहीं, अग्निहोत्रस्य, अग्निहोत्रस्य, अच्छा, इसलिए क्योंकि भावना में द्वितीय निर्देश तो नहीं है, अग्निहोत्र में ही है, वो भावना के प्रति साध्य है, प्रयत्न के प्रति, इसलिए अग्निहोत्र में द्वितीय ठीक है। तो काम्य में होता है भावना का साध्य होता है, साध्य कर्म होता है, लेकिन उसमें जब तृतीय लगती है तो वो तृतीय उसका दूसरे फल के प्रति करण हो जाता है, लेकिन नित्य में वहाँ तृतीय भी हो या द्वितीय भी हो उसका कोई फल नहीं, फल है नहीं। वो स्वयं एक साध्य साध्य है, इतना बस इतना। तृतीया होने पर भी उसको हम व्यत्यय लगा देंगे, द्वितीया के स्थान में द्वितीया कर लेंगे उसको। यहाँ तक पूर्व पक्ष हो गया। अब सिद्धांती कहेगा वार्तमेतत्, आपने अभी तक जो इतना व्याख्यान दिया सब व्यर्थ है, माने असार। वार्तम का अर्थ असार, सार नहीं। नित्य हितोपाय यावज्जीवमिति श्रुतेः अंगानि अतो यथाशक्ति नवा सर्वाणि चामिता। एक कल पढ़ेंगे।